حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں دعا میں مصروف ہوں گے تو پھر دفعتاً یہ لوگ ہلاک ہوں گے، ایک وبا کی شکل میں، جیسا کہ طاعون ہوتا ہے اور گلٹیاں نکلتی ہیں بغل میں گردن میں، ایسے ہی ان پر ایک وبا آئے گی جو ایک دم ہلاک ہوں گے، زمین ساری پر ہوگی ان کی بدبو اور ان کی چکناہٹ سے، پھر خدا تعالی بارش برسائیں گے، کچھ پرندے ہوں گے بڑے بڑے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں خدا کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے، پھر بارش برسے گی ایسی تمام زمین کو دھو دیا جائے گا جیسا آئینہ ہوتا ہے یا چپیل میدان ہوتا ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی لوگ بیت اللہ شریف کا حج کریں گے، عمرہ کریں گے، بعد میں بھی موقع ہو، اتنی باتیں حدیث سے معلوم ہوتی ہیں، تو ان صحیح احادیث میں کوئی پہلے درجے کی ہیں کوئی دوسرے درجے کی، جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ باتیں ان لوگوں پر تو چسپاں نہیں ہو سکتی، نہ منگولیوں پر اور نہ روسیوں پر اور نہ ہی، اگرچہ ان میں بھی شر اور فساد بہت ہے، برطانیہ والے ہوں، انگریز ہوں یا روسی ہوں یا چینی ہوں یا یہ نسلیں، ان کے اندر بھی شر اور فساد بے حد ہے، لیکن وہ یاجوج اور ماجوج کچھ اور ہی مخلوق ہے خدا کی جو بند ہے، اور وہ جب نکلے گی اس وقت یہ واقعات آئیں گے۔ یہ صد جس کا ذکر کیا گیا اس کے بارے میں بھی مورخین کرام کا بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ صد کہاں ہے، چنانچہ ابن خلدون کا خیال ہے کہ یہ صد جو ہے یہ جو پہاڑ ہے کوکیا پہاڑ اس کے پیچھے ہے، اور یہ اقلیم سادس کے اندر ہے، یہ ہم تو دوسری تیسری اقلیم میں رہتے ہیں، تو چھٹی اقلیم میں یہ شمال کی طرف ہی ہے، جبل کوکا کوکیا اس کے پیچھے ہے یہ صد۔ ابن خلدون کی رائے یہ ہے، تبری اور بیرونی جو دونوں بڑے مورخ تھے ان کا خیال یہ ہے کہ بحر خضر کے کنارے پر ہے، اقلیم خامس اور سادس کے اندر، اور اس کے علاوہ ایک صد نوشیروان بادشاہ نے بھی تعمیر کی تھی مفسدوں کو روکنے کے لیے کہ وہ ادھر آ کر فساد نہ مچائیں، وہ بھی بحر خرز کے کنارے پر ہی ہے، اور اس کو باب الابواب اور دربند کہا جاتا یہ، اور اس کے علاوہ رومیوں کے بادشاہ قیصر نے بھی بحر شام کے قریب کوئی صد بنائی تھی، اور چین کی دیوار بھی مشہور ہے جو بہت لمبی چوڑی ہے۔ اس طرح قدیم زمانوں میں مفسد اقوام کے شر سے بچنے کے لیے بہت سے بند باندھے گئے تھے، انہی بندوں میں ایک ذوالقرنین کا بند بھی ہے، اس کو خاص طور پر نشاندہی کرنی کہ یہ بند مراد ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ بہرحال اجمالی طور پر یہ بات جو پانچ نشانیاں قرآن نے بیان کی ہیں وہ ان کے مطابق ہو، وہ سکندر ذوالقرنین نے بھی ایک بند باندھا تھا، اور پھر یاجوج اور ماجوج کا جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ان میں ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے اور بیت المقدس کے قریب جو پہاڑ ہے اس پر آ کر کہیں گے کہ قتلنا من فی الارض، زمین میں تو ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، سب کو مار دیا، آؤ پھر اوپر آسمان والوں کو بھی مار دیں، ختم کر دیں۔ پھر وہ اپنے آلات کے ذریعے کچھ تیر ایسے پھینکیں گے کہ خدا کی قدرت سے وہ خون سے رنگین واپس آئیں گے، تو یہ بڑا شور شر کریں گے، نعرے لگائیں گے، مار دیا ہم نے آسمان والے کو بھی ختم کر دیا۔ یہ یاجوج ماجوج کے اوصاف بیان کیے گئے، یہ بھی صحیح روایت میں آتا ہے۔ تو اصل میں یاجوجیت اور ماجوجیت، انکار خدا اور ظلم اور تعدی کا نام ہے، تو یہ خاص یاجوج اور ماجوج ان کی اکثریت کفر اور شرک میں مبتلا ہو، بعد نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ ایمان بھی ان میں کوئی لوگ لائیں گے تب بھی شر و فساد کے اندر وہ یقیناً مبتلا ہوں گے، شر و فساد ہوگا ان کے اندر بھی. ممکن ہے کہ کچھ افراد ان میں ایمان بھی لائیں لیکن اکثریت غالب ان کی کفر اور شرک میں ہی مبتلا ہوگی اور جہنم کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ ہیں وہ بنی نوع انسان کی قسم ہی ہے. تو یہ یاجوج اور ماجوج کی یہ نشانی بیان کی گئی ہے. اب لوگوں کے اعتراضات یہ غلط ہیں، چنانچہ حاشیے پر اس مقام میں جو شیخ الاسلام حضرت عثمانی رحمت اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے وہ غور کے قابل ہے. آپ یہ تحریر کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج اور یہ جو دیوار ہے اس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں جو لوگوں نے کی ہیں. یاجوج اور ماجوج کون ہیں، کس ملک میں رہتے ہیں، ذوالقرنین کی بنائی ہوئی سد آہنی دیوار کہاں ہے، یہ سوالات مفسرین اور مورخین کے سامنے ہیں اور مختلف جوابات اس کے دیے ہیں. لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے، جیسا کہ کعب اخبار نے بھی فرمایا اور امام نووی میں اپنے فتاوی میں جمہور علماء سے یہ بات نقل کی ہے کہ ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے مگر ماں کی طرف سے حوا تک نہیں پہنچتا، گویا کہ وہ عام آدمیوں کے ماں باپ میں شریک بھائی ہیں. کیا عجب ہے کہ دجال جسے تمیم داری نے کسی جزیرہ میں مقید دیکھا تھا اسی قوم میں کا ہو، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام جو ماض ایک آدم زاد خاتون کے بطن سے بتوسط نفخہ جبرائیلیہ پیدا ہوئے تو آسمان سے جب وہ نازل ہوں گے دجال کو ہلاک کریں گے، اس وقت اس قوم یاجوج اور ماجوج کا خروج دنیا میں ہوگا اور آخر کار حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا سے غیر معمولی طور پر یہ غیر معمولی موت سے مریں گے. اس وقت یہ قوم کہاں ہے اور ذوالقرنین کی آہنی دیوار کس جگہ واقع ہے؟ سو جو شخص ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا جن کا ثبوت اس قوم اور دیوار آہنی کے متعلق قرآن کریم اور صحیح احادیث سے ملتا ہے اس کو کہنا پڑے گا کہ جن قوموں ملکوں اور دیواروں کا لوگوں نے رائے اور پتہ دیا ہے یہ تمام اوصاف ان میں نہیں پائے جاتے، لہذا یہ سب خیالات ہی معلوم ہوتے ہیں اور احادیث صحیحہ کا انکار نصوص کی تاویلات بعید دین کے خلاف ہے. رہا یہ کہ مخالفین کا یہ شبہ کرنا کہ تمام زمین کو چھان ڈالا گیا ہے مگر کہیں اس کا پتہ نہیں ملا، اور اسی شبہ کے جواب کے لیے ہمارے مخالفین نے بتلانے کی کوشش کی ہے. اس کا صحیح جواب وہ ہے جو علامہ آلوسی بغدادی نہرو المانی والے مفسر جو ہیں انہوں نے دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کو اس کا موقع معلوم نہیں اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تمام خشکی اور تری پر محیط ہو چکے ہیں یہ تسلیم کے قابل نہیں ہے. عقلاً جائز ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوں، انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج سے 500 سال پہلے ہم کو چوتھے بر اعظم کا کوئی علم نہیں تھا؟ تمام متمدن دنیا جو ہے امریکہ سے ناواقف تھی، اس کو دریافت ہوئے 500 سال ہی ہوئے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا بر اعظم ہے، اس طرف کے کوئی دنیا واقف نہیں تھی. تو جائز ہے کہ جس طرح کے پانچواں بر اعظم موجود تھا لیکن ہم کو اس تک رسائی نہیں تھی اور معلوم نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح وہ دیوار بھی کہیں ہو اور وہ یاجوج ماجوج بھی اسی طرح کہیں موجود ہوں. پھر کہتے ہیں کہ دیکھو بڑی دیوار، دیوار اعظم جو آسٹریلیا کے شمال مشرقی ساحل پر واقع ہے، آج کل سائنسدان، برطانوی سائنسدان کی زیر ہدایت ان کی تحقیقات جاری ہے، یہ دیوار ہزار میل سے زیادہ لمبی اور بعض بار مقامات پر بارہ بارہ میل چوڑی ہے. اتنی دیوار بھی بنی ہوئی ہے, اس کی تحقیق کر رہے ہیں, مطلب ایسا ہے نا, بارہ بارہ میل وہ چوڑی اور ہزار میل سے زیادہ لمبی دیوار ہے. تو اور ہزار فٹ اونچی ہے اور جس میں بے شمار مخلوق بستی ہے. جو محمد کے لیے روانہ ہوئی تھی, حال میں اس نے اپنی ایک سال کی تحقیقات ختم کیے اور سمندر کے عجیب و غریب اسرار منکشف ہوئے, انسان کو حیرت میں ڈالتے ہیں. پھر یہ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہم کو خشکی تری کی تمام مخلوق کے حالات کا انکشاف حاصل ہو چکا ہے. بہرحال مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے صدق کے دلائل قطعیہ ہیں, انہوں نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اسی کی تصدیق کرنی چاہیے اور اسی پر یقین رکھنا چاہیے, اور جتنی باتیں قرآن نے بیان کی ہیں اپنی طرف سے ان کو متعین کرنے کی کوشش کرنا, اور کسی خاص اس درے کو معین کرنا جس میں ساری علامتیں بھی نہیں پائی جاتی, یہ بات درست نہیں ہے. اجمالی طور پر اس پر ایمان رکھنا چاہیے. قرآن نے اتنا ہی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا, ہر اونچے نیچے ٹیلے پر وہ اچھلتے کودتے ہوئے چلے آئیں گے, بڑا فساد ہوگا اور اس کے بعد پھر وقوع قیامت ہوگا. اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے, اسی میں زیادہ احتیاط ہے. یہ جو آگے ترکنا بعض ہم یوم دن, ہم چھوڑ دیں گے بعض کو بعض کے اندر جب وہ موج مارتے ہوں گے. یہ یاجوج کے بارے میں ہے, تو یاجوج تو ویسے ان کے بارے میں تو سورہ ہے جیسا کہ انبیاء کے اندر آیا, ہر اونچی جگہ سے اچھلتے کودتے ہوئے چلے آئیں گے, فساد مچائیں گے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس مقام میں یہ ترکنا والی بات جو ہے یہ وقوع قیامت کے بارے, جس وقت قیامت کا بگل بجے گا, پہلا سور پھونکا جائے گا تو مخلوق تباہ ہوگی, اور اس کے بعد پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوق زندہ ہو کر اٹھ کر پھر حساب کتاب کے لیے آئے گی, تو خلفشار ہوگا بے حد. یہی ہے یموج و باز امفی میں ایک دوسرے میں گھستے چلے جائیں گے, جیسا کہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پتنگے جیسا ہوتے ہیں پروانے, جن کی نہ کوئی رفتار معلوم اور متعین ہوتی ہے نہ سمت متعین ہوتی ہے, اس طرح اللہ کی مخلوق گڑبڑ ہوگی اس دن. یہ وہ اس کا وہ نفخ پھر سور میں پھونکا جائے گا, ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور جہنم کو ہم سامنے کریں گے اس دن کافروں کے لیے. سامنے کرنا وہ سامنے ہوگی اس دن, اور وہ کافر وہ کہ جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے اور وہ ہماری یاد سے بالکل غافل تھے, ادھر دھیان بھی نہیں کرتے تھے, کوئی پتہ بھی نہیں چلتا تھا. یہ آنکھوں کے پردے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آج بھی پردے پڑے ہوئے ہیں, انسان نہ دیکھ نہ سکے یاجوج کہاں ہے. جیسا کہ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک وہاں موت میں رکھا لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا, اور جیسا کہ اصحاب کاف کو اللہ نے 309 سال کا غار میں وہ رکھا, نیند کی حالت میں رکھا لیکن کسی کو پتہ نہیں چل سکا. یہ اشارات بھی ملتے ہیں کہ کافروں کو جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے اور میرے ذکر سے وہ غافل تھے, ان کے سامنے وہ جہنم کر دیا جائے گا, پھر حساب کتاب کے بعد یقینی طور پر وہ اس میں داخل ہوں گے. وکان اللہ یستطیعون سماع, یہ کافر لوگ جو تھے مشرک اور کافر, یہ تو باتوں کو سنتے بھی نہیں تھے, وہ سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے, یوں تھا, کوئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی کیا تعلیم ہے یا کتاب اللہ کی کیا تعلیم ہے یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے, وہ ان کے کانوں تک کوئی بات ہی نہیں پہنچی تھی. ایسی حالت ہوگی اس دن. یہ قیامت کا ذکر اللہ نے فرمایا کیونکہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد, ان کی ہلاکت کے بعد مسیح علیہ السلام کچھ عرصہ دنیا میں رہیں گے اور نیکی ہوگی, وہ بھی وفات پا جائیں گے, پھر کچھ عرصہ لوگ رہیں گے نیک, اور پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی, وہ ہر جگہ پہنچے گی جہاں پر کوئی صاحب ایمان ہوگا, بڑی نرم ہوا ہوگی اور اس سے ایمان والے لوگ مرتے چلے جائیں گے, اور پھر بدترین قسم کے لوگ روئے زمین پر رہ جائیں گے, گدوں سے ہوں گے, گلی کوچ ادکاری کرتے پھریں گے. تو فرمایا ان پر وہ قیامت کا بگل بجے گا اور قیامت برپا ہوگی جس کا یہ حال اللہ نے بیان فرمایا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا آتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ٹھہرائیں گے میرے بندوں کو میرے سوائے اپنا کارساز؟ بے شک ہم نے تیار کیا جہنم کافروں کے لیے مہمانی. آپ کہہ دیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تم کو بتلاؤں وہ لوگ جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں اعمال کے لحاظ سے. الذین وہ لوگ ہیں جن کی ضائع ہو گئی کوشش دنیا کی زندگی میں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھی کارگزاری کر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے ساتھ. بس ضائع ہو گئے ان کے اعمال. بس نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے قیامت والے دن وزن. یہ بدلہ ہے ان کا جہنم اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور بنایا انہوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا کیا ہوا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوگی ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی. ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں. نہیں تلاش کریں گے اس سے تبدیلی. اللہ تعالی نے اس سورت کے اندر اللہ تعالی کے نبیوں کا ذکر بھی فرمایا ہے اور اللہ کے دوست اور اولیاء ان کا بھی ذکر فرمایا ہے. اصحاب کاف جو اللہ کے دوست تھے اور اولیاء اللہ میں سے تھے. پھر ایک باغ والے کے ساتھ جس مومن کا ذکر کیا گیا ہے وہ غریب تھا لیکن ایمان اور نیکی والا تھا. وہ اللہ کا دوست تھا. اور پھر اسی طریقے سے ایک غریب اور کامل الایمان خدا کا دوست مومن اور اس کے بالمقابل دوسرا ایک تمام دنیا پر بادشاہی کرنے والا خدا کا نیک بندہ ذوالقرنین. یہ نبی تو نہیں تھے یہ اولیاء اللہ میں سے تھے. تو ان کا حال بھی اللہ نے ذکر فرمایا اور ساتھ خدا تعالی کے نبیوں کا حال بھی ذکر فرمایا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام. تو ان اللہ کے تمام نیک لوگوں کا اللہ نے جو حال بیان فرمایا ہر ایک کے واقعہ کے اندر یہ فرمایا کہ دیکھو اصحاب کاف نے جب وہ علیحدگی اختیار کی تھی اپنی قوم سے ایمان کی حفاظت کے لیے تو انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے کہ جب تم اپنی قوم سے اور ان کے معبودوں سے الگ ہو چکے ہو تمہارا تعلق صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے تو لہذا تم غار کے اندر پناہ پکڑ لو خدا پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا پروردگار اپنی رحمت اور تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا انہوں نے اللہ کی رحمت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا اسی طریقے سے جب حضرت ہاں اس نیک آدمی کا جہاں ذکر ہوا تو وہاں بھی اس شخص نے یہ کہا کہ باغ والے کافر اور دولت مند سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی قدرت پر کیوں یقین نہ رکھا جب جنت میں اپنے باغ میں داخل ہوتا تو کہتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اسی کی توفیق سے کوئی بات ہو سکتی ہے تو اگر میں تم سے مال اور دولت میں کم ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اس کی مہربانی سے کہ وہ مجھ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے وہ بھی اللہ کی مہربانی کا طلبگار ہے اور حضرت خضر علیہ السلام نے جو کارگزاری کی تھی اور اس کارگزاری کی حقیقت موسیٰ علیہ السلام پر واضح نہیں تھی جب ان پر یہ بات واضح کی اور جدائی کا وقت آیا تو جب اس کی حقیقت واضح کی تو انہوں نے یہ کہا تھا آخر میں رحمتم من ربک یہ تیرے رب کی مہربانی ہے یہ اس کی رحمت کا کرشمہ ہے یہ میں نے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے یہ بات نہیں کی تیرے رب کی مہربانی تھی اور رحمت تھی وہ ان یتیم بچوں کے مال کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا اور جس وقت اللہ تعالی نے حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا تو ان کے بیان میں بھی یہی بات آئی کہ یہ جو کچھ میں نے کام کیا ہے یا اللہ نے جو کچھ مجھ کو تسلط اقتدار دیا ہے مفسدوں کا راستہ جو میں نے بند کیا ہے اور یہ بے مثال دیوار کھڑی کی ہے اتنا مشکل کام تحاذا رحمت من ربی یہ میرے رب کی مہربانی سے ہے اب اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر فرمایا اور اولیاء کرام کا بھی ذکر فرمایا اور یہ بات سمجھائی کہ دیکھو یہ سب کے سب اللہ کی رحمت کے طلبگار تھے اور یہ کوئی قادر مطلق نہیں تھے یا خود مختار تھے یا کوئی حاجت روا تھے یہ لوگ اللہ کی رحمت کے محتاج تھے یہ سب ان سب کے واقعات میں دیکھ لیں ان میں کوئی اختیار نہیں تھا تو اب ان واقعات کو آپ سامنے رکھیں اور پھر اللہ تعالی نے یہ توحید کی بات سمجھائی افحسب الذین کفروا کیا گمان کرتے ہیں کافر لوگ کہ میرے بندوں کو میرے سوا وہ اپنا کارگزار اور حمایتی بنا لیں گے اگر ایسا خیال کرتے ہیں تو یہ غلط ہے دیکھ لو ان بزرگوں کا حالات جو اللہ کے مقرب لوگ تھے وہ تو کسی کی کارگزاری نہیں کرتے تھے نہ کسی کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے تھے تو رب کی رحمت کے امیدوار تھے اور طلبگار تھے ان میں کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کی حاجت روائی یا مشکل کشائی کر سکتے ہیں. لیکن شرک والے لوگ یہ مختلف ہستیوں کو اپنا حمایتی اور کارگزار سمجھتے ہیں اور خدا کی صفت میں ان کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو اللہ کے بندوں میں فرشتے بھی آ گئے, فرشتے ہوں یا مسیح علیہ السلام ہوں یا عزیر علیہ السلام یا جبرائیل روح القدس ہوں یا اولیاء اللہ ہوں یا نیک لوگ ہوں, یا پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تمام وہ برے لوگ بھی اس کے اندر آتے ہیں. عباد اللہ علی باسن شدید شیطان بھی آتا ہے جو شیطان کی پرستش کرتے ہیں. اللہ کے سوا وہ کسی کو اپنا حمایتی اور کارگزار بنا لیں گے, کارساز بنا لیں گے, یہ خیال کرتے ہیں. ہرگز ان کا یہ خیال درست نہیں ہے. کیا ان نیک لوگوں کا حال تو آپ نے پڑھ لیا کہ وہ اللہ تعالی کی مہربانی اور رحمت پر بھروسہ رکھتے ہیں, اور جو لوگ ان کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں اور ان کو حمایتی اور کارگزار سمجھتے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ جب سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا, وہ لوگ ان اپنے عبادت کرنے والوں کی عبادت سے انکار کر دیں گے. ہم نے ان کو نہیں کہا, نہ ہم نے ان کو یہ کہا کہ یہ ہماری نظر و نیاز دیں اور ہمیں پکاریں اپنی حاجتوں میں اور ضرورتوں میں. انہوں نے تو شیطان کا اتباع کیا, اپنے نفس و خواہش کی پیروی کی ہے. ہم نے ان کو نہیں کہا, سخت ترین مخالف ہو جائیں گے ان کے جن کو یہ اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ. اصحاب کاف اللہ کی رحمت کے بھروسے پر غار میں پناہ گزین ہوئے, یہی انہوں نے کہا کہ رب تعالی مہربانی فرمائے گا. اور اب لوگ ان کو حاجت روا مانتے ہیں. بعض علاقوں کے اندر بعض شرک کرنے والے لوگ اصحاب کاف کی نیاز دیتے ہیں. سات روٹیاں مشہور ہیں اصحاب کاف کی, اور آٹھ کی روٹی کتے کے نام. تو یہ اور ان سے حاجت روائی کرتے ہیں, یہ ہماری مشکلوں کو حل کرتے ہیں. مطلب اگر ایصال ثواب ہو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نہیں, ایسا نہیں سمجھتے. شرک کرنے والے لوگ پھر تادی اور تجاوز میں پڑ جاتے ہیں, اور پھر ان کو اپنا حاجت روا اور اپنا حمایتی سمجھنے لگتے ہیں, اور اس نظریے پر وہ ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں یا نیاز کرتے ہیں. یہ شرک بن جاتا ہے. تو اللہ نے شرک کرنے والوں کی تردید فرمائی کہ کیا کفر کرنے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا حمایتی بنا لیں گے اور کارساز بنا لیں گے. یہ غلط ہے, وہ تو کارساز نہیں ہے, وہ تو نیک جو ہیں وہ خود اللہ تعالی کی رحمت کے طلبگار اور امیدوار ہیں. اور جو برے ہیں وہ بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ کسی کی کوئی حاجت روائی کر سکے, وہ تو محض ایک وسوسہ اندازی ہوتی ہے اور گمراہی ہوتی ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو لوگ ایسا کریں گے میرے بندوں مخلوق میں سے میرے ساتھ وہ شریک بنائیں گے اور اپنا حمایتی اور کارگزار بنائیں گے, مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں گے, تو فرمایا کہ بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم کی آگ کو ایسے کافروں کے لیے مہمانی. جہنم کی آگ سے ایسے لوگوں کی مہمانی کی جائے گی, کوئی ان کو راحت نہیں ملے گی, کوئی سکون نہیں ملے گا, کوئی نعمت نہیں ملے گی, بلکہ جہنم کی آگ میں مہمانی ہوگی ان کی, اور یہ تکلیف پائیں گے, طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں گے. پھر فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, کیا میں تم کو بتلاؤں وہ لوگ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. اکثر اس میں تفضیل کا صیغہ بہت زیادہ خسارے میں ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے, وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئی, ذلہ سائیوں بھٹک کر رہ گئی ان کی کوشش دنیا کی زندگی میں. زلہ سائیہم کے دو مطلب بنتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ ان کی کوشش اور کاوش صرف دنیا کے مقصد کے لیے تھی، اللہ کی رضا یا آخرت کی طلب بالکل نہیں تھی ان میں. ان کی کوشش اور سائی صرف دنیا کے اندر ہی گم ہو کر رہ گئی کہ ان کا مقصود اور منتہا صرف دنیا کو حاصل کرنا تھا. جیسا کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر غالب اور اکثر آبادی بنی نوع انسان کی، اور اکثر سلطنتیں اور حکومتیں اور افراد، ان کا مقصد اور منتہا صرف دنیا کی بہتری ہے. یہ دیکھو بڑی بڑی سلطنتیں ہیں دنیا، روس کا معاملہ، وہ تو خدا کے منکر ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ خدا کا عقیدہ ہوا ہے، ایک افیون ہے جو گھڑا گیا ہے اور لوگوں میں پھیلایا گیا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یہ مادہ ہی مادہ ہے، یہ مادی دنیا ہے اور مادی انسان ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں لوگوں کو پھنسانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے سرمایہ داروں نے یہ گھڑی ہوئی ہیں، یہ باتیں پھنسائے رکھتے ہیں لوگوں کو. مذہب ایک افیون ہے نشہ دلانے کے لیے، مست رکھنے کے لیے، ان کا یہ اعتقاد ہے. اور جو خدا کا برائے نام اقرار بھی کرتے ہیں تو ساتھ شرک کی وجہ سے یا تسلیس کے قائل ہونے کی وجہ سے یا پھر اور کفریہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کا ایمان تو برائے نام ہے. امریکہ کو لے لیں یا برطانیہ یا جرمنی یا جو جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں یا اقوام ہیں، کسی کا مقصد اور منتہا یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رضا یا آخرت کی زندگی میں کوئی بہتری کسی کو نصیب ہو، کوئی وہ تو تصور ہی نہیں ہے. تو تمام کوششیں اور کاوشیں صرف دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، وہ ہماری خوراک اچھی ہو، لباس اچھا ہو، رہائش اچھی ہو، سواری اچھی ہو، ہر چیز ہم کو دنیا میں معیاری ملے، اور یہ تمام کارخانے اور تمام سکیمیں اور تمام کمپنییں اور تمام سائنس اور اس کے ترقیات یافتہ سامان سب دنیا کی راحت اور آرام کے لیے، زیادہ سے زیادہ آرام اور راحت دنیا کا، جب اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی انتہا صرف یہ دنیا کا جغرافیہ ہے، نہ تو وہ برزخ کے قائل ہیں، نہ وہ آخرت کے قائل ہیں، نہ کسی نبی اور آسمانی کتاب کے وہ قائل ہیں. جو قائل ہیں وہ بھی برائے نام ملحد ہی ملحد ہیں. امریکہ ملحدین کا گڑھ ہے، برطانیہ ملحدین کا گڑھ ہے، جرمنی میں، روس اور چین تو سرے سے قائل ہی نہیں ہیں. وہ ان کی جو کتاب ہی کارل مارکس ہے یا لال کتاب ہے چین والوں، جس میں صرف معاش کو بہتر بنانا ان کا مد نظر ہے. اگر فوج کی ترقی ہوگی تو معاش کے لیے، کارخانے ہوں گے تو معاش کی بہتری کے لیے، یعنی دنیا کی بہتری کے لیے، اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا میں، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہممنا ولا مبلغ علمنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے صرف دنیا کو ہی ہمارا مقصود نہ بنا، اور ہمارا مبلغ علم صرف دنیا کو نہ بنا کہ ہم دنیا کے بارے میں ہی جانے اور کچھ نہ جانے. جیسا کہ فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ مشرق اور کافر لوگ، یہ دہریے لوگ، یہ جلدی والی جو زندگی ہے دنیا کی، اسی کے بارے میں جانتے ہیں، اسی کو پسند کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، جو آگے بڑا بوجھل دن آنے والا ہے اس کو بالکل چھوڑے ہوئے، دھیان تک بھی نہیں ہے، کسی کو خیال بھی نہیں ہے، خواب و خیال کے درجے میں بھی نہیں ہے کہ ایک بوجھل دن بھی آنے والا ہے. اس دنیا کے بارے میں ہی جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، تو ان کا مقصد اور منتہا صرف دنیا. اگر ان کی صنعتی ترقی ہے تو دنیا کے لیے، صحافتی ترقی ہے تو دنیا کے لیے، ان کی کتابیں ہیں تو دنیا کی ترقی کی بات ہی ہوگی ان کے اندر اور کچھ نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ یہ لوگ اعمال کے لحاظ سے زیادہ خسارے میں ہیں، اس لیے کہ مادی دنیا تو ختم ہو جائے گی، اور مادی دنیا جس دن ختم ہوئی اس دن یہ کمال سے بالکل عاری ہوں گے، تو سوائے خدا کی گرفت اور پکڑ کے کوئی چیز نہیں ہوگی آگے، کیونکہ وہ اس کے قائل ہی نہیں تھے. یہ حجاب تبا یا حجاب رسم جس دن ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اس دن کوئی چیز بھی ہاتھ میں نہیں رہے گی، اور جو کچھ کیا تھا وہ تو یہیں ختم ہو کر رہ گیا. تو اب اعمال جو کیے تھے وہ تو دنیا کی خاطر کیے تھے، تو آگے کا تو کچھ سامان نہیں ہے، تو کتنے بڑے خسارے میں ہوں گے یہ لوگ. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جن کی ذہنیت مادی ہے، کہ سوائے وہ مادی دنیا کی اور کسی چیز کو جانتی نہیں، جو اس کوشش سائی کاوش سب اس کے لیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کی کوشش اور سائی دنیا میں خبت ہو کر رہے گی، اکارت ہو کر رہے گی، اس لیے کہ کام تو وہ اچھے بھی کرتے تھے، اچھے کام بھی کرتے تھے، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، رفاع عامہ کے کام کرتے تھے، پبلک ورکس کرتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، اور بھی کچھ باتیں کرتے تھے، اچھائی کی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ شرک کرتے تھے اور کفر کرتے تھے، اس کفر اور شرک نے ان نیک کاموں کو بالکل ضائع کر دیا، کیونکہ کفر اور شرک جہاں مل گیا عمل ضائع ہو گیا. تو کیا ہوا؟ جیسا حبطت اعمال ہمارے، عمل تو ضائع ہو گئے، کیونکہ عمل کی تہ میں ایمان نہ رہا، اخلاص نہ رہا، اور وہ نیت خالصہ نہ رہی، وہ بات نہ رہی، تو عمل تو ضائع ہو گئے. کیے تو ہیں اعمال لیکن وہ برباد گئے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عاملۃن ناصبۃن تصلی نارن حامیہ. کئی نفوس ایسے ہوں گے جو بڑے کام انہوں نے کیے ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑوں جتنے کام وہ آئیں گے ان کے سامنے، بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہوں، لیکن اور ناصبۃن کام کر کر کے تھک گئے ہوں گے، بڑی ریاضت، بڑی عبادت، بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن تسلا نارن خامیہ، داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی جہنم میں، کیونکہ وہ اعمال تو بالکل ضائع ہو گئے شرک کی وجہ سے. بڑی ریاضتیں ساری، اب مشرک کی ریاضت بالکل بیکار ہے، اس کے روزے، اس کی نماز، اس کا حج، اس کی نیکی، صدقہ خیرات، سب برباد، کیونکہ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو آدمی بھی اچھے اعمال انجام دے گا بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو. ایمان شرط ہے، تو شرط ہی جب نہیں پائی جاتی تو عمل کیسے مقبول ہو. اگر ایک آدمی طہارت ہی نہیں کرتا تو وہ نماز پڑھتا ہے، پڑھتا رہے، 100 رکعت پڑھ لے، وہ تو سب ضائع ہے، برباد ہے، کہ بغیر طہارت کے، شرط کے بغیر قبول نہیں ہوتی. آپ کپڑا پلیت پہن کر کے نماز پڑھتا ہے، 1000 دفعہ پڑھتا رہے، وہ ضائع جائے گی، نماز شرط نہیں ہے. کوئی آدمی جو ہے بجائے قبلے کے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، دیدہ و دانستہ، 1000 لاکھ رکعت پڑھ لے، وہ برباد جائے گی. شرائط بھی ہیں، چیز کی شرائط ہیں بھائی، قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، کپڑا پاک رکھنا ہے، طہارت کرنی ہے، تب چل کر نماز مقبول ہوگی. تو اعمال تو بہت انجام دیے ہیں لیکن شرط قبولیت کی نہیں پائی جاتی، شرط قبولیت کی ایمان ہے کہ اللہ کا فرمان ہے من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو عمل کرے گا اچھے بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو اس کے اعمال کی ناقدر دانی نہیں کی جائے، اس کا عمل مقبول ہوگا. اگر صاحب ایمان نہیں ہے تو عمل مقبول نہیں ہوگا، جتنا بھی کرے وہ گیا، برباد گیا. تو فرمایا وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں اپنے ذہن میں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، خدا تعالی کے فرمان، کتابیں، معجزات، انبیاء، جتنی بھی آیات ہیں ان کا انکار کیا ہے اور خدا کی ملاقات کا انکار کیا، قیامت کو مانا ہی نہیں ہے، باس بعد الموت پر یقین نہیں رکھا. فحبطت اعمالهم، اعمال ان کے ضائع ہو گئے، کیونکہ شرک کرنے سے یا کفر کرنے سے عمل ضائع ہو جاتا، مرتد جو ہوتا ہے اس کے سارے اعمال عارض ہوتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں سارے اعمال جو کیے ہوئے ہیں. تو فرمایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لهم، ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت والے دن وزن. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایسے کافروں کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے. کیا تولنے کے لیے؟ وہ ہے کہ ایمان ہے لیکن سیئات اور حسنات میں گڑبڑ ہے، تو وہاں حسنات اور سیئات تولی جائیں گی، تب ایمان تو موجود ہے اور نیکیوں ودیے بھی ہیں، وہ تولیں گے. اور جہاں ایمان ہی نہیں ہے تو حسنات تو ہیں ہی نہیں ہے، وہ سیئات ہیں. وہ تو یہ ہے کہ یوخذ بالنواسی والاقدام، پکڑے جائیں گے، گسیٹ کر کے پھینک دیا جائے گا جہنم میں جاؤ، کیونکہ نیکی تو ہے ہی نہیں ہے، سیئات ہی سیئات ہیں. اور یا تولے جائیں گے تو ان کا وزن کچھ نہیں ہوگا، بے وقت ہوں گے، وہ کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی شرط نہیں پائی جاتی. شرط ایمان ہے، ایمان ہے نہیں ہے طے میں تو اعمال مقبول نہیں ہے. تو فرمایا ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی، اور بدلہ ان کا یہ ہوگا، ذالک جزاؤہم جہنم، جہنم کی آگ ہوگی ان کے کفر کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو اور ہمارے رسولوں کو ٹھٹا بنایا، رسولوں کے ساتھ بھی تمسخر کیا اور آیات الہی کے ساتھ بھی تمسخر کیا. ٹھٹا اور تمسخر، آیات الہی کے ساتھ یا اللہ کے حکم یا معجزے کے ساتھ یا نبی کے ساتھ ٹھٹا تمسخر کرنا، یہ تو کفر کی بات ہے. تو اعمال ان کے کہاں رہیں گے؟ اعمال تو گئے، برباد ہو گئے. یہ کفر کیا انہوں نے، بدترین کفر، ٹھٹا اور تمسخر. تو ٹھٹا اور تمسخر کرنا یہ تو کفر کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھتے ہیں، اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ تو ہمارے ساتھ ٹھٹا کرتا ہے، مخول کرتا ہے. انہوں نے کہا اعوذ باللہ نکون من الجاہلین، پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں. ٹھٹا مخول کرنا تو جاہلوں اور نادانوں کا کام ہے، میں تو اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، گائے ذبح کرو، خدا کا حکم ہے، فرمان ہے، آرڈر ہے خدا تعالیٰ کا، گائے ذبح میں ٹھٹا کرتا ہوں. ٹھٹا کرنا جاہل اور نادانوں کا کام ہے. اور یہ ٹھٹا تمسر اگر آیات الہی کے ساتھ ہو تو یہ کفر ہے یا نفاق ہے، جیسا کہ منافقوں کے حال میں سورہ توبہ کے اندر اللہ نے بیان کیا، قل باللہ وآیاتی ورسلی تستہزئون، کہتے تھے ہم جی دل لگی کرتے ہیں، نخوض و نلعب. تو اللہ نے فرمایا کیا دل لگی کے لیے اور مزاح کے لیے اللہ اور اس کی آیتیں اور رسول ہی رہ گئے ہیں؟ نہیں، تم کافر ہو، تم نے کفر کی بات کی ہے، یہ ٹھٹا تمسخر. تو یہ ٹھٹا تمسخر یہ گناہ کبیرہ ہے، اور بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے. اور جس تمدن کی بنیادی اور اس کی ترقی ساری ٹھٹے تمسخر پر قائم ہو، فلم انڈسٹری کی ترقی ساری ٹھٹے تمسخر پر ہی ہے، اور کیا، یہ امیٹیشن اور نقالی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہی چیز ہے ساری ترقی کا مدار ہی ٹھٹھا تمسخر، جو چیز آئی اس کی نقالی کرنی اور ٹھٹھا کرنا، تمسخر اڑانا اس کا تاکہ لوگ خوش ہو جائیں کسی چیز، ساری ترقی اسی پر موجود ہے. یہ اخبار میں کارٹون جو نکالے جاتے ہیں کیا کوئی اچھی بات ہے؟ یہ ٹھٹھا اور تمسخر ہے، استیزا ہے، یہ تو کفر کی باتیں ہیں، یہ ترقی کی باتیں نہیں ہیں. چاہے انسان اس کو ترقی سمجھے، بھی ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، ہم نے کارٹون بنا کر جی بہت سی کسی وزیر پر تنقید کر دی، کوئی پوچھتا نہیں. اس کو قانون سے بھی مستثنی قرار دیا گیا ہے.